dana kafara su fekke mo tay dogamu dog ci ramadana mo tay dogamu dog denga nadda muni nak na doli kafara bu fekke ci ramadana la tay dog ci ramadana la amma bu tay dogi te donul ci ramadan xana koru nisar la won wala koru kafaratul qatl wa dhihar mu dog ci bis duté day yaqku mu tambalat waye waxuñu ni bis bobu da koy kafaralat bu fekke bor koor bu mu doon fay la tay dog ci it batay lolou du ko andil geneen kafara xana fayat bis bi ndax dana wara fayat bis bu bolé pay bu jëgë muy ñaar wala dedet bisu ciosan ben ba rek lay fay lolou lañu wuté wa in amada ndem tay na dog aywa bu fekke ci bir koor la doget waye tay ko batay ko ko tam kafara du ci am xana yann ulama yi nek sunu wa mazhab dañu ni fokk mu fay bisba am ñu ni man nako baña fay gonaw juubu rek la ndax hadith ba wax ni iza mana namo nam ko xé iza aftara aw akala ahadukum fi sawmihi sahwan mana faqad tamma sawmuhu mana batu tamma sawmuhu dal dik na ci hadith ba ci kaw ko xane dafa dogonte teyiko waye mu kontiné yegal lolu amna ñu japp ci bobu riwaya waye dal nun nongu jaaron ci ni manam li nu tax di wax dal moy ni doggi te teyul amul kafara mu dog pour ci lan nak li akli famin aw shurbi famin li aklin aw shurbi famin am li aklin mu tay ci lek aw shurbi famin lek mom gibi ñakoy def aw shurbi famin wala mutay nanu gimiñ kha nan dafa meuna am fenen fu mu jaar fu dul gimiñ kat wote ak lek motax li aklin dañ ko waron tanwin li aklin aw shurbi famin deng ki tanwin ko ay da ko waron tan man tere bima xamone li aklin aw shurbi famin wala nanu gimiñ te tay ko moy waral kafara waw nanu bakkan ak nanu nop ak bet su fekke ndox man na ci jaar ba dem bakkan mom ken weranti wu ndox mi man na ci jaar legi nit tan ci ba mandi waw lolou nak kon temu tay ko ci bir weru koor lolou nak mune lolou kon nit du kafara motax mune shurbi famin nan ci bakkan ba mandi te tay ko du tax kafara ndax lutax ana gimi ñam bi muy nané bakkanam suñu ne ma nga fa mani ah lutax ñeme wu ci nané ñu ne xana ragal hormay koor gi ñun waw kay ko ka desel na koor gi orma bakkanama ko not waye teewul desel na koor gi orma ñaké wu ko kersa lam yahtik hurmata shahr wute ki nga xane dafa fab ndox def ci gimi ñam na awli mani wala mutay gene mani wala bi fikrin donte mani bi ci xalaat bu mu saxo moko genni sax awli rafdi ma bunni wala mu wacc liñu jotona tabaxe jefte moy yene mu dog yenem jeki jeki mi qat an doga doguna ni jo dot wor ci bir koor gi aw koku suko defee tam bu dogo nek ci koor ba beccuk mu doguni dag na yenem lekul nanul waye bu de ci ramadan du te day kafara lolou nak bila ta'awulin qareebin ci ludul tawil bu jage denga mo tay lek gogu ci ludul tawil bu jage tawil bu jage nak moy ku jamtal lo xani ku xamul man nako defe rek moy tawil bu jage lo tawil bu jaadu ga xani kep ku xamul war nako man defe du deug mel na tay ku don tukki teg ni ku tukki kat man na baña wor mu jemon daru ko dos fek da fay tukki wala tiwawon mu daldi dok koku tawilam bu fekke day kuy doora tuub wala ko amul xam xam man nañ lolu bu jegal waye tawil ba'id mom kuko defit da ngay kafara ñu daan ko misale ko xani tay dafa daan wax ni man dal bi sangam bu mase dik dama koy febar xamna ni ëlëk dama xala febar dal duma wor suba dal di baña wor koku tawilam bobu bu sare la ndax kuko waxon ni ko waaw lan moy illa bila doglo da nan febar ñu ko febar dikagul dikagul daga waro nek ba febar dik koku tawil bu sare la mana tawil bu jaado di koku mok tay lañu yamale ci atté wayu bax def nako daganal mom dog ci koor le dor ngir lor gu am mo xam lor xifa ko yobbe wala lor febar yoyu dana tax lor gu metti ba atana tur yegale bis bi mu dog aw safari qasrin wala dox buñu mëna wañé julli ci gudday go xamni tabina ci dox ba ba fajar data jot de koko tañna dok waye waxu ñu tok ci kër gi ba fajar jot nga xamni waxtu koor yu dugg na nga doora xey nak suba di tukki dem dok bobu bis lolu mom do ay mubahun liñ ci jublu ci dox bi nak nay dox bu dagan dox bu dagan wa amduhu a tayuk dok fi nafli ci nafila koku doona durinte ben lor amu ca lolu muharramun li'annahu ifsadun lil amali bila illatin te jef ju bax nga tamaliko diko yak ci luddul illa dañ ko aramal koku nak mor kon dok ko bu fekke lor waraluko kon daganul wal yaqdi te kon nak na fay bisbara ndax bi nga ci duggé lolu moko sara wajiban bi shura'i fi kon fokk nañ ko fay la fil ghayr du jegeni ci lenen su fekke doggi lorako waral kon du fay wa kaffiran nanga kafara kafara yinu don wax nanga kafara bi sawmi shahrayn ci wor ñaari wet wila an ci toftale dako qasru ba'dal mad wila an ay tatabuan nanga kafara ñaari wer yo xam dañ koy jokale bamu ag su fekke ngant amul kenn du ca dok su don jigenay kafara gis regal adana dok bu regal bakke mu dal de yagale lolou du tax muy tambali at aw it wala ki don kafara dafa wop ci digante bi rek moko taxa dok koku bu wéré daldi motali lolou dañ dindi wul tataba aw itqi mamlukin wala gorelu jam buñu mom bo xane halata ka yona melo wona bi islam ci njulit aw jamu julit raqaba mu'mina koku manes nako gorel mu don kafara wa faddalu gënal nañu yoy yar yépp nak budé kafara wéru kor la wax gënal nañu ci it'ama 60 lel juroom benn fuk miski faqiran ci faqir lolou nak mom la fuqahaawi gënal mo gën yomb di ku ne xamna ni baatu jam lu mu bon mo ëpp juroom benn fukki mudd yi nga xani fan wéru kilo rek lay tollor ci ñam ha ku ne xamna ni wor ñaari wérit saraxé fan wéru kilo ci kuko am mako gën yomb waye teewul saraxé mudi mo gën denga ci kafara wéru koor amma yenen nak zihara qatl mom koku dedet zihar mom fok faman lam yajid dora def nangam amma ci qatl la yaji gorel jamlo faman lam yajid fasiyam fofu waxu faman lam yastati fa yat'am an aske ndax bo kuray julit te tayuko manul am jam amul katan wor ndax dana it'am amna ci fuqahaa yu ne waw neñu moy waxu shafi amna ñu ko askane malik sax waye nak xamna ñepp deggu ko batay it aya ji tuddu ko wa faddalu it'ama 60 muddan mudd li miskin ñeel ben miskin bu ne minal aishil kathir ci dund ba nga xane mo bare mo gëna bare ci ñam yu ñu daan lek ci xéeti ñam yu bi ci ëpp mu genné ko ci تيرب أج الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والتواف الرجفة الحج أج فرض فرتلا مرة تشيان في العمر تشدون نون لكو حديث بوخون بيان تبع عليه الصلاة والسلام ألا إن رب إن الله فرض عليكم الحج أو kataba alaykumul hajj fa hujju ben way ci sahabayni ko afi kulli amin ya rasulullah yonentini cial tontu ba yag muné kataba alaykumul hajj fa hujju waja delotini ko afi kulli amin ya rasulullah bam wax ko yetti yon muné ko law qultu na'am la wajaba wala mastata'tu utrukuni ma taraktukum fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu bimastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fantahu fi mu ne buma ni won waaw rek mu daldi war aj mu ne te kon du gen ko man legi fuma yam di len fa yam suma len sante dara dal lu gen man def len ko ci suma len tere dara nak bayi len ko kon muni maratan fil umri ci hadith arkanuhu ay ponkam nak aj in turikat suñ len baye lam tuj ber desu ko meuna jang aj ga day nil faw genen aj way gogum mom dotu man da moy yant yi ihram harmal bu amul ci aj genen aj rek sa'i dox safa maro bu ko amul du man ba wakofu arawa takhaw arafa buko amul ajjad du man soti laylatul arha ci guddig tabaski gi nak laylatu bi nak li ci ruknu bi ci guddig la wajib la sax nga takhaw tambale tisbar jëm jëntub so waye fokk nga nek fa guddi fekk la fa ndax loloy ponk ba motax mune laylatul adha wa tawafu tawafu lifada radifa topna mo motali it kon ñenti ruknu mu dess wajibat yi nga xani mom mo gëp wal wajibat ghayru larkan bidam qad jubirat minha tawaf man qadim wal wajibat yi nga xani yu war la nak ha ghayru larkan yu bokut ak ponk yi farata yu mag yi ñu tuddé ay ponk yow yenen wajibat yi yoyu qad jubirat man nañ leen jangé bi damin ci dérëk lo ci manké man nañ ko jot ak dérëk minha bok na ci nak bimu ci jëk wax tawafu man tawafu ko xani qadima ak sina makka joge ci alla ya lolou lañu tudde tawaful qudum mu bok ci wajibati aj bokku tak ponk bi tawaful ifada bi ñuy def bi su tobeski koku su amut ban nañ ko jang ak der wa wasluhun ak itam benen wajib jok tawaful qudum bi sa'i ci dox safa ak marwa doxu safa ak marwa bi nga xani mom ponk la jokalom ak tawaful qudum lolou moy wajib bi ah sa'i bi mom ponk la waye jokku ci tawaf qudum ama kuko ci jokul def sa tawaf qudum rek jekki ba yag nga dik sa def sa benen ba tawaf lifada nga dor ko def mba sa benen tawaf ci digeunte bu nga fu def def jokku ko ci koku fokk bayyi nga wajib te mo don jokale ko tawaf qudum te kon deret ngay fay mashyun dox ak tank fihi ma ci tawaf ak ci sa'yum bayna safa wal marwa ku ca wut kula yanu a da nga def fida waraka ata tawaf ak ñaari rakay yi ñuy julli ci gënaaw tawaf inta hatama ndem tawaf bu war la tawaf qudum ba lifada koku yoy tawaf yu war la koku fokk nga julli rakaat ñaari rakay tawaf ci maqam ibrahim ama bu fekke tawaf nafila rek kon ñaari rakay so defé baxna so ko deful ah نزول مزدلفة واتي مزدلفة في رجوعنا چي سونو دلو سي جوغي بينن واتي كي غي واتي فو مزدلفة مثل حط الرحل لومو غات غات سوفو فنانو لي گنا باخ موي فنان واي سوكو ديفوليت واتي كي موم واجب لا بو خاني سوكو سوفا رومبي ريك اك سا ويتيس ا كوكو دا فوك nga واتي دال لو جولي ñaar rak ba lu meuna yew dab wala lu meuna sippi ak sof mabitu laylatin fananu ay gudi salasin yu yett bi minan ci minan ganaw tawafu lifada yatti gudi ya nga fay fanana ci kuy gawtul mbabu de kuy gawtu yari gudi ya lolo wajib la kuko deful dara wa ihramu miqatin armal cha miqaya koko tam wajib la kuko rombte armalo dar deret war la so armalon ganaw bang ko rombe a bayegal delu sit dute warna te dotu wacc xana yow mu ko romb xamoni miqayla armalo ñune la a ngay bëgg armal ñun la det armalu kay ba passé nga ko nga dal li aha dal di ni dem kon ma ngi dem armali fa nga dal dem armal fa koku mom dara warul waye soko passé armal ci digënté bi gannaaw ga même bo delu woni tam li war war na ba yegal te da nga dem ahramu miqat fazul hulayfa miqaynak bu madina moy zul hulayfa mom lañ wax biiru ali jegeena madina tor neena li tayba ñeelu li tayba fazul hulayfa li tayba ñelna tayba madina li sham ñelna sham wa misra ak misra yoy yar ak maghrib ak rew yi sow xet rew yi sow yeb neelna len al juhfa moy sen mi qawaruñu ko jall qarnun li najjin qarnu manazil ñoy mi qawa najj buñ jëm se mak zaatu irq mi qala lil iraq ñel wa iraq buñ jëm se mak yalam lam silsilatu jabal mana ay montagne xeer yu jokalo bu wa ma bu wa yaman jëm ci makka yaram lam moy sen miqa motax mu lafa len ko yaram lamul yaman waye nak lolu ni miqam wa rew sangam ak rew sangam moy su fekke waji dafa jare fofa rek motax nuyo senegalé bu jare iraq ñu ni ko bu diké zaatu irq moy miqa lolu lani atiha kulen dikal wifaqan ci depo rek lañ wax kat waxuñu ku len dikal ci walu nisba ki moy mi xam sowu jant fofa lay armale ji dede naka nonu ci wajibati tajarrudun min al makhid ak summi ku ci ser buñu ñaw yow mi armal te gor jigen du def tajarrud denga tajarrud min al makhir summi ko ci ser buñu dog nga xane da ngay lekkay wadu lolu wajib la bo sole luñu ñaaw da ngay ki talbiyatun waxu labayka kuko dogante lu yag da ngay def dam wal halqu watu ca ba nga ware kile mbabok jemp maramil jimari andak sani jamra lolu yep ci wajibati lañu tawfiyatun li ak matal la lim gi nu don lim wajibati wa in turid tartib hajjika sma'a bayanahu wa dhihna min kastajmi' in ji tarabighan tanazzaf wa tasil kawajibin wa bishra'i yattasil legi dal dafa beug nak bim waxe arkan wax wajibati te lol lepp suko way de def te xol ko dul lim ko jange man na jafé ci mom mune la nak dama la ko beug tartibal nak legi luy buma jare ci luy ponk wax suma jare ci luy sunna wax wa in turid so beugé tartib hajjika tartib sa haj amaliyan isma'an deglul bayanahu nima koy birale wastajmi'an te nga jema bolé adhna khal min ka ci yow gor gorlu deglu bu bax limay wax in ji ta so dikke awalan rabih joge rew sow jant xamal ni yaangi dug joxfa kon tanazzaf nanga set ci salté waxta sil sangul ka wajibin kom nu melni ci ngaay farata mom sta ngaay li sunna la waye ni ñuy defé ci ngaay farata defé ko ko waye tasilu dana joko mom ci ngaay lu bishra'i ci tabbi ci affaire aj wal basalal ridan ablambay lo le kayo wa usratan ak izar lo oddo naalayni ak ñaari dal yo xani du mur testan mana du mur buti tank wastashid yaralel alhadi hadi wa rak'atayni ak nga def ñaari rak yo xani huma ñom ñaar yang koy julle bil kafiruna suma ikhlas legi nak so defe yoyu e legi armal rek ka dess fa in rakibta so ware daba aw mashayta wala waro dagay doxit ahrim armal ji numuy done yoyu moy yigay def boy beug armal ji moy biniyatin yena la tashabu ju andala qawlan waqti moy labayka wa amalan ak jefte moy dox bi daldi jeum mak lolou rek ay armal kat legi bi nga don julli bokut ak armal ca ngay li bokut ak mom ko day li bokut ak mom armal bi nak bi nga defey yoyu ba yegal nga daldi yene dug ci ajgi jefi ajgi li ci jek moy labayka labayka ak waxu di def lolou moy armal kamashin ma dox gi moy misalu amal de nga aw talbiya moy misalu wax ji mi matasala cha la jokalo wajaddidan ha bi salala tawhi labayka nak kullaba tajaddada bepp bu besse halun ambir bu dara besse rek fatali ko ak aha waaw kay deke kon santuñu nu boy jang labayka melni alquray tari alquran ratatat judul doganti ken waxul lol ndax liñu la nan bu dara xewé rek nang ko besala xam nga ni dayna doganti waaw lolou moy deg bi du jege ni labayka labayka allahumma labayka labayka allahumma labayka rek ba ba ngay xex noy delu ca du lolou ken waxul lolou labayka du te waxtan sax sa soxla di hujaji dañuy yor sen labay so amé soxla dang ko so démé di jënd da nga taxaw jënd so dé lek da nga lek so julli da nga julli waye bo paré rek fatali ko atal sa labayka wayn salayta bo julle ba salma li delu ca so continue ci lolou nak amul leneen luñu lay waxati summa indanat ganaw ga su fekke jage sen la makkatu mak yow ya ko jage faqtasil sangul bidi tuwan ci ter buñu wax di tuwan legi ma nga ci digg dekk ba ci sunu dalu senegal ba ma ngi takal takalo keur gi tenu ci di tuwan nek bila dalkin ci ludul bomb waye bobu ci all ba la newon ci ludul bomb sa da ngay xep ndox mi ndax duñu bëgg nga ray ben dab 83 mana tenu di tuwan ma nga fa ba legi tuwan bila dalkin ci ludul bomb wadkhulan dugal dekk ba min kada saniya he ana ko dem dekk ba rek da xani xamu fu kada saniya wute nak ni dekk ba mel legi kada saniya legi ci dig dekk ba lay nek te bobu mo don mbedd mu ne ci peggu dekk wa don montagne bo xani liñ ci jublu won nenañu sode dug ci hadaya yi ñuy andale miskini dekk bi ñi ngi ci xuru makka bo makka tolul ni mu tol su ko defé ñu diku seen jur gi dik lolu don mbeg mu dug seeni xol gaaw mbegum mbeg mom ngay def ci miskini lolu lañ ci soppone ñu motax safan ba so de genn ñu bëgg nga genn mbedd mu xoot mu ñu wax ku daal nga genn fa fofu dafa doon lu xooté lo xani wa dëkk bi duñu la seen boy dem fi nak boy dik ñepp man la seen di bëgg ci gan yi dik ak adiyé yi ah lazim lolu kon la andi mbeg momu moy andi naqar bu ñu seenoon ñu yek fa di ñibbi ah ka kontanoon ci bi mu seené gan yi ñew bu seené ñu yek montagne ba ñay ñibbi xol ba dana daldi am jaqare lola tax ñu bëgg ñu rocc ko ndank dëkk bi fiir ndank ndank dana ñu xamni gan yaangi dem waye jano wu ñok ñoom seeni xol di tang iza wasalta so jotté lil buyuti ci neeg ya fatrukan bayil talbiyatan wa khulabik li ci jamono yu jëk la wa kul shughlin ak bepp shughla waslukan sobul lil bayti jëm ci kaaba ga foy jaar ci jakkay bunti jakkay ji min babu salam yaangi jaar ci babu salam te mom lañ da wax babu bani shaybata denga ci bu jëk mom la ko borom di sala tudde wastalim kepel se gemen ci al hajar al aswad khair wu ñuul wa ci koñu kaaba ga denga kabbir waxal allah akbar boba wa atimma nga matal sab'ata ashwatin juroom ñaari tour yu wër bi wa qad yasarat fek chamoyu nabihi ci kaaba ga dang ko fetele ak sawetu chamoy di tourne wa kabbiran nga wax allah akbar muqabbilan ngay kep gibin zakal hajar khair wi mala wax mata tu hadhihi waqtu wa tolok mom tour bo ak se tolok mom so ci mene kep sa gimin defal soko manul lal ci sa loxo tek ci sa gimin defal soko manul so tolok mom nil allah akbar te dem motax ah ñakoy lal legi ñako du lal ken munu len mana xana ay so xajjo nit ñi jooni xaj sax ben ba yep du ko meuna lal amna ñuñ ka bëgg munu ñu ko ñangay nek fele di wër te séré na ba ca ka bëgg du ndeng su ko defé wa atim nga motali sabata aswatin matatu hadi kala naka nonu al yamani ruknul yamani ben koñ bi moy koñ bi fete ak hajarul aswad côté buñu fete janoob mom nak mu yor janoobu sow ki nek janoobu penk denga ruknul yamani bo de koñ yi ñanti koñ yi bo bi ngay mujjé jot tek ca koñu hajarul aswad moy yamani koku nak mom kaza lakin nadha way bi koñ kat bil yadi loxo lañ koy lalé khul jappal bayani sababiral koku mom sa loxo rek nga cey tek ci sa gemi soko mané momit soko manul bako in lam tasil so munu la joti bil halil hajar ci khair il maslal ko bil yadi ab sa loxo wada nga tek loxo ba alal fami ci gemi dem man nga lol wa kabbir nga wax allahu akbar taqtadi nga roy ci sunna warmul salasan wamsi ba'du arba'a khalfal maqami rak'atayn aw qi'a warmul nga ñuk salasan yetti yon budé tawaf qudum lan wax waxunu tawaf libada a sodé gor lan wax budé bu jigen soko mané it lañu wax mu don lo xamni nak sababam dajna waye zikriyatam fateliku gi dess fa ci sunna sop ko batay ndax fateliku ciosan ba moy yonent bi bamu gadaye makka dem madina dir biñu fa nek te jotagu ñoo delu ci makka quraysh da len daan ñaawal nan nahikatuhum umma yasriba so len gisee denga tangoru yasriba wo ma nga len lompañal ko ci gis yaram ko xam nga non ak nonam rek di len ñaawal di ñaawal seen melo ko ci gis ma nga rag ma ngi melni nahikatuhum umma yasriba tangor wo ci madina fek bo ci makka madina seewona fa aw tangor mana sibru su bare febar yu fane ñu naan sibru febar yi madina yu bare japp na len lolu nak yonent ba muy dik mu wax sahaba yi neñu ni len rahimallahu imra'an arahum min nafsihi jalada yalna yalla yeram kep ben way bepp bu len won deugar ak njambar ci sa doram bañu bañno bañu xamni seen defé amut yalna yalla yeram koku bañu diké bañu wuti ñuké ba def ñetti yoon au lieu mu balen ci nak mu xamni yeeram leen ni xamni sax liñ ci bëggoon doyna mun leen baxna doyna arrêté leen pour bañ leena sonal ndax liñ ci bëggoon nit amna nenañu wa makka dañ e ma hum illa kal baqar neñu ñini ay ñi kay ño bare doole comme ay nap lola lu ko defé lola bon illa ji dañ na bu yag bi makka neké rewu julit waye duté melo waju bayiko pour fateliko ñu soppé ko lolu awqi anta balal rak'atayn khalfal maqam khalfal maqam ibrahim wad'u ñaanal bima shita lula sob ladal multazam fa multazam wuté nañu ci tafsiram ndax moy digënté hajarul aswad ak buntu kaaba gi wala multazam dal moy boru kaaba ga lutax ñu tuddé ko multazam liltizami nabi sallallahu alayhi wasallam lahu gejna kaaba gi banam ko bamu dikké mu iltazamahu manam tafcé danam ci miru kaaba ga fofa lolo tax kat ñu diko wax multazam batay neena fofotam nga lula sob ñaan ko fa wal hajarul aswad tenga wastalim tenga ko laal hajar al aswad ganaw ga laal gi nak foko mene gimign mo gën soko mënul loxo bax waxru gennal bi nga defé sa tawaf ba mu ag sa tawaf qudum ila safa jamal safa ndax la jokk ko ci tawaf qudum bi xam nga wax na ni day wajib faqif taqawal mustaqbilan di jëm qibla alayhi ci safa summa kabiran top boné ci buntu kaaba gi kab safa yaangi janok mom ci sa penku mak buntu kaaba gi dafa jëm penku mak kabiran kabaral wa halil tega wax la ilaha illa allah ba mu ag ñaanit loy ñaan fofu was alagal ila limarwatin jam marwa ci sa say faqif taqawal misla safa kam safa wa khubban nga ñuk ñukal fi batnil masir ci bir walu kay ndox ba ci bu jekk la fa ne la doto fa gis wa kay lepp ni wote na lepp don na karo waye def nañu fa mandar gani fi moy fi ñu daan ñuk bu jekk batay melaw ñuk wawu des fa dañu def fimu tambale bo fi walukay bi tambale peg bi bo ci accé won ling koy xamé sa pegu sa mur bi ci sa nday jor da ngay def ben pied bu verte bi dem ba ci kaw bi ci sa chamoy non so démé ba di jéxal fi wal bi yamoun batay sa nday jor sa chamoy yenen yar ne fa bu verte ci mur penku bi ak bu verte ci mur sol waye légui mas'a bi karola ba ag kaw geet étage la ci kaw legui bo fay do bo fay ne dossier lu bok ci jakaji lu dul mbate nga gën miru jakaji nga dendal fofu mu ne digay ne ci masaba legui ndax jakaja yokku bag ci masaba su ko defé wa khubba ñukkal fi batnil masir ci bir waru kayo ndox laqtifain ngay borom ak roy ci yonnentou bari sallallahu alayhi wasallam su ko defé nak taqifu nga taxaw bi kullin minhuma ci kunek safa ak marwa arba'a waqfatin ñent taxaway yu and ak ñaan yoyu mu doon waxat taba yoyu kabar yoyu su ko defé was wa tamim matalal al ashwat yoon yi ngay tourner dem ak dik sab an juroom ñaar dem gi wenn yoon nga koy konté boy dikit konté ko yaar yoon motax taxaway yi fu ci ne bu maté ñent fu ci ne boko sété jabanté bi ci digënté bi nek na juroom ñaar yi jëm janub ak yi jëm shamali wad'u ñaanal bima shita lula so bi sa'yin bi ngay def sa'y wa tawaf bi ngay def tawaf wa bi safa bi ngay ne ci safa wa marwatin ak bi nga ne marwa ma'atirafin and ak fatalikul tudal say bakar reconnaître allahumma ighfir li dhunubi bul ko fatte